لتیارے نا دزارے گم لارنا دی صدقشم نمش پی نا دزارے گم تر سبا دی صدقشم لتیارے نا دزارے گم لارنا دی صدقشم نمش پی نا دزارے گم تر سبا دی صدقشم کپستورو کی پرتا دا کبولانو کی خبر دا کپستورو کی پرتا دا کبولانو کی خبر دا لزلانا دی زاری گم ترخ کلا دی صدقشم نمش پی نا دزاری گم تر سبا دی صدقشم لتیاری نا دزاری گم لارنا دی صدقشم نمش پی نا دزاری گم تر سبا دی صدقشم ہم لکلے دے پپانو ہم پوشگو ہم پکانو ہم لکھلے دے پپانو ہم پشگو ہم پکانو لپیغام دی زاری گم تر ندا دی صدقشم نمش پینا دی زاری گم تر سبا دی صدقشم لتیاری نا دی زاری گم لارنا دی صدقشم نمش پی نا دی زاری گم تر سبا دی صدقشم نا پوہی گم پزر لاتو پا لفظو دا کائناتو نا پوہی گم پزر لاتو پا لفظو دا کائناتو ترجمہی رات وکڑا تر معنا دی صدقشم نمش پی نا دی زاری گم تر سبا دی صدقشم لتیاری نا دی زاری گم لارنا دی صدقشم نمش پی نا دی زاری گم تر سبا دی صدقشم ستا پی چلی سلسلی دی زمان لنڈی تجربی دی ستا پی چلی سلسلی دی زمان لنڈی تجربی دی پو اسفلو کی دیورا کیو تر اعلا دی صدقشم نمش پی نا دی زاری گم تر سبا دی صدقشم لتیاری نا دی زاری گم لارنا دی صدقشم نمش پی نا دی زاری گم تر سبا دی صدقشم چی می عقل پاکی کنشی چی ادراک می پکی لنشی چی می عقل پکی کنشی چی ادراک می پکی لنشی دا قدرت دا بارکیو تر معما دی صدقشم نمش پی نا دی زاری گم تر سبا دی صدقشم لتیاری نا دی زاری گم لارنا دی صدقشم نمش پی نا دی زاری گم تر سبا دی صدقشم نظامو نا ٹول چلی گی نا داریگی نا کہیگی نظامو نا ٹول چلی گی نا داریگی نا کہیگی تا پو کلی پو کی ساد تر دی ساد صدقشم نمش پی نبی زاری گم تر سبا دی صدق شم لتیاری نبی زاری گم لرنا دی صدق شم نمش پی نبی زاری گم تر سبا دی صدق شم دزاہی دفکر باز دئی لنڈیز مکی تل پرواز دئی دزاہید دا فکر باز دئی لنڈیز مکی تل پرواز دئی پورتت لئی نشی ورکی گی تر سما دی صدا قشم نمش بین دی زاری گم تر سبا دی صدا قشم لتیاری ندی زاری گم لرنا دی صدا قشم نمش بین دی زاری گم تر سبا دی صدا قشم لتیاری ندی زاری گم لرنا دی صدا قشم نمش پی ندی زاری گم تر سبا دی صدق شم.